राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 2 सितंबर 2000 सायं लगभग 3:30 बजे रामधाम चूरू राम पराकृत कमल बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय धोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरा नवनीतभात् पीतांबरादरुणबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण संत महापुरुषों को साधारण विवादन करके आप लोगों के समक्ष थोड़ी बातें करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी बातों में अच्छी बातें मालूम रहे वे शास्त्रों की वेदों की पुराणों की उपनिषदों की और स्मृतियों की बातें हैं और जो त्रुटियां मालूम दे वो भी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न दे करके सिद्धांत की तरफ ही ध्यान देंगे। ये ब्रह्मचर्याश्रम है आपकी असली संस्कृति को बताने वाला है। एक नमूना है, नमूना थोड़ा सा देखता है इससे मालूम होता है आपकी संस्कृति क्या है। इन ब्रह्मचारियों को खूब तत्परता से पढ़ना चाहिए, खूब दिल जोर से मन लगा करके, क्योंकि ऐसी संस्कृति की पढ़ाई हरेक जगह नहीं होती, हरेक जगह ऐसी पढ़ाई मिलती नहीं। ऐसी पढ़ाई यहाँ होती है, इसमें कुछ कमी है, मैं कमी भी दूर करो और उत्साह से पढ़ो और ठीक तरह से विद्या का अध्ययन करो। ये मौका है बड़ा सुंदर, बार बार मिलता नहीं है, हर एक जगह मिलता नहीं है, हर एक देशों में हर एक जगह हर एक स्थलों में स्कूलों में नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पर मिल रहा है। दोनों भक्त संध्या होती है, गायत्री का जप होता है, ये भी ये बड़ी बड़ी अनुष्ठान की विशेष बात है, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी भारी पवित्रता हो रही है। इस वास्ते भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए और इस तरफ श्रद्धा भक्ति से प्रेम पूर्वक इनकी बातों को सुनना चाहिए और ऐसी बातों का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहे सदा ही, ऐसी चेष्टा करो। अभी विरुद्ध स्वास्थ्य भाई बहनों से और ब्रह्मचारियों से कह रहा है कि तत्परता से काम में लगाए। सबसे पहले पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे भी आपके माता पिता अभिभावक सबके सब प्रसन्न होंगे, राजी होंगे और आपकी संस्कृति नित्य रहेगी। इस विद्यालय के विषय में भी आप तत्परता से उत्साह से काम करें और पढ़े और पढ़ करके इसी सच्ची बात की उन्नति करें, जिससे कि अगाड़ी सब संसार का सुधार हो, मात्र संस्कार का सुधार संस्कृत विद्या से है। ये देव भाषा है, बड़ी उत्तम भाषा है, बड़ी श्रेष्ठ भाषा है, इसका व्यवहार होना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। और आपसे निवेदन है कि सब तरह से उन्नति, बौद्धिक उन्नति भी, शारीरिक उन्नति भी, आध्यात्मिक उन्नति भी, लौकिक उन्नति भी, अलौकिक उन्नति भी, साधन संपत्ति भी सर्वश्रेष्ठ होकर सर्वलोक में आप लोगों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है कि आप इस बात को विशेष ध्यान दें, देखें, विचार करें। बहुत काम की चीज है, बढ़िया चीज है, इस लोगों को अपने काम में लाएं। अपना जीवन पवित्र बनावे, शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, अशुद्धि न आने दें, अशुद्धि को दूर करें, तत्परता से उत्साह पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करें। आप अनुष्ठान करोगे तो दूसरों का भी होगा। ये दया शक्ति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना, मनुष्य जो जो आसन करता है श्रेष्ठ पुरुष साधारण पुरुष ही वैसे ही करते हैं। इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुषों को आप लोगों को विशेषता से इसमें तत्परता से मिलना चाहिए। समय खोना नहीं चाहिए, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। सब गुण संसार के आ सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसको वश में कर सकते हैं। मानव जीवन के समय को अगर सदुपयोग करके भगवान के समय में लगाया जाए तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी अलौकिक विचित्र आपकी ये संस्कृति है और किसी में ये ताकत नहीं है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति में लगे, भगवान का चिंतन करें। यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ये संस्कृति पढ़ाई जाती है, स्कूल स्मृति और की जाती है, इसी सिद्धांत को लेकर गई। इस वास्ते आप सबसे प्रार्थना है इस विषय में उत्साह पूर्वक मन से लगना चाहिए। भगवान को याद करो, प्रभु की स्मृति करो, हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम। स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, अलौकिक संपत्ति देने वाली है, अलौकिक बुद्धि का विकास करने वाली है, विचित्रता देने वाली है। ऐसे भगवान को याद करो, सबसे पहले भगवान को याद करो, उसका चिंतन करो। दूसरा जो समय है, इस समय का सदुपयोग करो। मनुष्य का समय बड़ा कीमती माना गया है, साधारण कीमती समय नहीं है। ये समय बहुत विचित्र समय है, मनुष्य का समय है। मनुष्य जीवन को लोगों ने बढ़िया कीमत माना नहीं है और समय को ताश तोपर खेल तमाशा हंसी हाकी दिलगिरी ऐसे खेलों में कूद में ऐसे ही निरतक नष्ट करते है। ये समय नष्ट करने का नहीं है। 100 वर्ष ये परमायु गई है, जिसमें 100 वर्ष बहुत कम आदमियों को आता है। ज्यादा पहले ही 50-60 क्षेत्र में सब समाप्त हो जाते हैं और काल अनुचित पदार्थों का सेवन करने से अपने समय को नष्ट करके और जल्दी मर जाते हैं। इस वास्ते संयम पूर्वक अपने समय को उत्तम कार्य में लगाना करके तो उत्तम जीना चाहिए। आप अधिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं, पर ये तरह सेवन मत करो। शुद्ध अन्न और जल इसका सेवन करो। तरह तरह की चीजें हैं, ये काम की नहीं है, आपके स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ने वाली है। यार उम्र कम हो गई है, कम होती चल जा रही है। संयम रखो आपका, लोक और परलोक दोनों रह गए। संयम से अपना काम ले, निरंतर चीजें सेवन करके समय बर्बाद न करें। हर समय में भगवान का स्मरण करें, भगवान के उद्देश्य को सामने रखे, उसके लिए ही काम करना है। सभी पारमार्थिक उद्देश्य रखने से व्यवहारिक प्रभाव अच्छा होता है और व्यवहारिक देखने से पारमार्थिक ठीक नहीं होता है। मानो हम आगाही जा रहे हैं तो बीच में आने वाले स्थान सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति रखने से सबका सब जीवन हमारा शुद्ध निर्मल होता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य ध्येय अपनाना चाहिए। सब काम करे, यद करोशी, यद स्नासी, यद जोशी, ददासी, यद तपस्सी, कौन थे तत्पुरुष अदर्पण भगवान अर्पण करो, सब भगवान के लिए करते हैं, खाते पीते चलते फेरते उठते सोते चलते हरेक काम करते हुए भगवान की उपासना मुख्य रहनी चाहिए, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य मुख्य रहना चाहिए और संसार सबको सुख ऐसे पहुंचे, किसी को दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख मापयात्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो रहे, किसी को कभी भी कष्ट न हो, दुख न पावे, ऐसा भाव रखो, मातृ जीवों की रक्षा करो, मातृ जीवों की सेवा करो और अपना अपना काम ठीक करो, श्रेष्ठ कर्मण्य अभिरत संसिद्धि लभते नर, मनुष्य मात्र अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ठीक तरह से अपना जीवन निर्वाह करो, अच्छी तरह से उत्साह पूर्वक करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, घर में जितने आदमी हैं उनको भी सेवा करो, उनकी सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, सामान्य आदमी की सेवा करो, छोटे बालकों का पालन करो, उनका प्यार करो और बालकों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे बने बने ऐसा बालकों को बनाओ, वो बालकों को अच्छा बनाने के लिए ये विद्यालय है, ये विद्यालय बच्चों को ठीक से समझाओ और बालक ठीक बने गए तो दुनिया मात्र ठीक हो जाएगी, बालक ये संपत्ति है आपके घरों की, आपकी खासी संपत्ति बालक है, ये बालक अच्छे होंगे जिस देश में वो देश अच्छा हो जाएगा, ये बालक उधर में होते हैं वो देश बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाद में ये बालक ही तो सभ्य आदि में बनेंगे और इनके अनुसार ही तो संसार की संसार में होगा, इस वास्ते बालक ठीक बने, बालकों का विशेषक हो, हमारे भाई बहुत धन में लगा हुआ है, स्त्रियों की और बालकों की तरफ ख्याल कम करते हैं, वो कम नहीं करना चाहिए, माताएं है ये माताओं से हम पैदा हुए हैं, ये माताएं है और भाई भाई लोग ये सब हम माँ के पास से पैदा होते हैं, तो माताएं अच्छी बात से आचरण होना चाहिए, तो माताओं का सुधार करना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही बालकों का साथ उदाहरण बहुत आवश्यक है, माता बहनों को सदा ही सावधान रह करके अच्छे आचरण में चलना चाहिए, बहनों माताओं ऊपर करो केवल श्रृंगार केवल शुद्धने से काम ठीक नहीं चलेगा, आप सदाचारी बनो, सदगुणवती बनो, श्रेष्ठ विद्यावती बनो, अच्छे आचरण करे भगवान के भक्त बनो, मीरा भाई आदि जो माताएं हुई है उनके तरफ ध्यान दो, कैसे विलक्षण बात हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई भगवान कोई एक मानस, प्यार नहीं प्राण चले गए, शरीर दाह क्रिया नहीं भी मिले मेरा भाई की, शरीर मिला नहीं, जिसकी दाह क्रिया कही जाए शरीर मिला नहीं, सर्वान में सर्वान भगवान की भक्ति में भगवान के स्वरूप में ही शरीर लय हो गया, क्यों उनके विचार विचार था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भी कोई, कैसी बड़ी बड़ी मेरे भाई करम भाई करमेती भाई सुपोले भाई बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए, माताओं में भी बहुत श्रेष्ठ माता हुई और श्रुतियां हुई है, श्रेष्ठ आसन करने वाली माताएं हमारी भी है और माताओं के स्मरण करने से अंतकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है, ऐसे माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए, ये लोग कहते हैं दूसरे शुद्ध बने दूसरे शुद्ध नहीं, अपने खुद बने, खुद अपना करेंगे अपना काम ठीक करो जैसे आगाड़ी आगाड़ी शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए, बहनों माताओं को भाइयों को सबको शुद्ध बनना, भाई लोगों को भी इनसे सावधान होना चाहिए, आज समय बड़ा पवित्र अपवित्र है, लोग कहते हैं समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार नहीं चलना, समय से रक्षा करो, जैसे गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी से रक्षा करते हैं, सर्दी के दिन आते हैं तो उनसे भी अपनी रक्षा करते हैं। इसी तरह से अभी समय खराब आया है, इससे अपनी रक्षा करो। इस समय के अनुसार नहीं चलना चाहिए। समय तो नीचे जा रहा है जोरों से पतन की तरफ। ऐसे समय में अच्छे आचरण करके ठीक बनो। एक अच्छे आचरण बनने से आपके द्वारा सैकड़ों का भला होता है, बहुतों का अंतर निर्मल होता है। आप एक बनो, एक आपके तो हम एक है, आप एक एक नहीं, आप संपूर्ण के विधाता बन जाओगे, आप सबका आदर्श बनोगे। तो आदर्श आपको सीख बनना चाहिए, अच्छे तरह बनना चाहिए। आचरणों में सिद्धांत की बातें अच्छी काम में जानी चाहिए। भगवान की आस्तिक रखते हुए धर्म का पालन होना, इंद्र आचरण शेष है, जो जो शेष आचरण करता है स्वकर्मणा तो जैसे सिद्धि में इंद्र मानव, अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए सिद्धि को प्राप्त करोगे। अपना काम ठीक करो, अपना जीवन ठीक बनाओ, उनको निर्मल बनाओ। बहुत से भाइयों में ऐसी बात आ गई है कि हम बात अच्छी कहते हैं, हमारा जीवन चाहे जैसा हो, ये बात नहीं। जीवन आपका पवित्र हो चाहिए, कहने में बातें कमावे कोई हल नहीं है, पर आचरण में बातें अच्छी आनी चाहिए। भाव भीतर का विलक्षण होना चाहिए, परमात्मा में आस्थिता करके आस्तिक भाव से ठीक तरह से सबका भला हो, ऐसे काम करना चाहिए। भाई लोगों को भी सावधान होना चाहिए, अपने समय का ख्याल रखो। समय समय समय रूपी धन है, इस धन के समान दूसरा कोई धन नहीं है। समय अच्छा लगाने से धन पैदा होता है, पर धन से धन समय नहीं मिलता। सैकड़ों हजारों लाखों रुपए पैदा होते हैं आपके समय से, पर लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी समय घटा देंगे कभी मिलता नहीं है। समय रूपी धन बड़ा कीमती है, वो समय जा रहा है निरर्थक। इस बात का हरेक भाई बहन को अपना समय संतोष संकोच से भगवान में लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों उपयोग में लगाओ। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बालकों का पालन करो, बालकों को सदगुणी स्थिति अच्छी बनाओ, अच्छे श्रेष्ठ बनाओ, जिससे आपका देश सबका सब पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए, सबकी सेवा हो जाए, सबका आदर हो जाए। हर एक भाई बहन को तत्परता से बड़े उत्साह से भगवान को मिलना चाहिए। ये समय चला गया हाथ से तो कुछ नहीं होगा। समय खर्च करने से त्रिलोकीनाथ परमात्मा वश में हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है। मनुष्य के समय में शक्ति है, वो समय अच्छे काम में लगाओ, निरर्थक समय नहीं। ताश सोपर खेल तमाशा हाकी मिल्क आदि में समय बर्बाद न करो। भाइयों बहनों माताओं से कहना है, हाथ जोड़ कर कहना है कि समय कीमती है, कीमती समय को भगवान के चरणों में लगाओ। और बड़े बूढ़ों की और पूजनों की आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा में लगाओ, जिससे कि आपकी पवित्रता हो जाए। आपकी पवित्रता से देश की पवित्रता, देश की पहले विदेशों की पवित्रता, दुनिया मात्र की पवित्रता आ जाएगी आपके पवित्र होने से। आप शुद्ध हो जाओ, आपके शुद्धि से बहुत लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा। इस वास्ते पवित्र आचरण करो, पवित्र भाव रखो, पवित्र उद्देश्य रखो। किसी को भी दुख मत दो, कष्ट मत दो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने की क्षमता नहीं है। कई कई बड़े बड़े पाप करते हैं, गर्भपात करते हैं, गायों के सुई लगाते हैं, गायों का भी दुख दुख देते हैं। वे बड़े भारी पाप में भागी होते हैं। इस वास्ते गौ माता की रक्षा करो। अभी घास पैदा नहीं हो रहा है, ये अपनी दुर्वृत्ति का कारण है। खेत देखते हैं, भादवे का महीना है, होने चाहिए खेती अच्छी। मैंने देखा है जो उस जगह जगह खेती में छोटी छोटी इतनी बाजी होती थी, ऐसी बाजी हो रही है। अपनी नियत अच्छी होने से ठीक होता है, इसी को ऋषिकेश जाने के जाते मेरे को बहुत वर्ष हुए। पहले जितने वृक्ष थे फलों वाले उतने वृक्ष नहीं है, और फल लगते थे बड़े बड़े बड़े बेल वृक्ष बेल गए बहुत बड़े बड़े बड़े, और छोटे छोटे फल लगते हैं छोटे छोटे, और वे भी थोड़े लगते हैं, पहले ज्यादा लगते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, आप भी देख सकते हो। ये सब तरह का नाश हो रहा है, नाश। अपने कर्म ठीक करो तो उनसे सब चीजें ठीक हो जाएगी, सब वृक्षावली ठीक होगी और वायुमंडल ठीक होगा, संपूर्ण संसार ठीक हो जाएगा। आप अच्छे तरह से आसन करो। बहनों माताओं को चाहिए अपने आसन ठीक बनावे। सती साध्वी आप में ऊंची ऊंची हुई है। गोभीर विप्रेष वेदे सती भी सत्यवादी भी अलब्धि दानशील सप्त विधार्यते मही। ये पृथ्वी जो आज एक जल के बीच में जैसे मुट्ठी भर के कोई रेत रखे तो रेत बह जाती है, वो पृथ्वी है जल के ऊंचे से, जल का लेवल ऊंचा है, वो ऊंचा होता हुआ भी पृथ्वी को दबोता नहीं है। वो शब्द भी सातों में धारे, वो फिर विप्रेष वेदेश सत्य भी सत्यवादी भी अलब्धि दानशील शब्द भी धार्य मही। पृथ्वी को दान किया जाता है, पृथ्वी में शक्ति आती है, ये जड़ों में शक्ति है। आपके धर्म पालन करने से, आपका आचरण अच्छा होने से सब में ताकत आती है विलक्षण। इस ताकत से सबके सब सुखी होते हैं, सब आनंदित होते हैं, नहीं तो फिर पतन हो जाएगा। ये आचरण अच्छे न होने से खेती अच्छी नहीं होती है। सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अच्छे काम के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां भरी पड़ी है, वो आचरण अच्छे करो। दूसरा कर ऐसा नहीं हमें करें, अपने को अगर देखो हम करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो तो सबसे पहले हमारी होगी, सबसे पहले हमारा ही नंबर होगा। एक एक भाई एक एक बहन ऐसा सब विचार रखो तो देश मात्र बड़ा पवित्र हो जाएगा। आप अपना कमजोर मत समझो, भगवान की शक्ति अलग है विलक्षण है। मनुष्य के लिए भगवान ने हरदम दे रखी है सब शक्ति और सब देने के तैयार बैठे। मनुष्य का विचार ठीक हो जाए, आप सत्संग सुनते हो तो जब तक विचार ठीक नहीं हुआ तब तक क्या सुना आपने, सुना का अर्थ क्या किया आपने। अर्थ करोगे उसी अनुसार से अपना जीवन महान पवित्र बनाओ, महान निर्मल बनाओ, सबके उद्देश्य के लिए, सबके हित के लिए, सबका कल्याण हो उसके लिए। हृदय से ये चाहिए कि अपने अच्छा काम करें, अच्छा काम करने से सब काम अच्छा होगा। मनुष्य सबसे मुख्य है, सबसे मनुष्य के जीवन सबसे मुख्य है। देवताओं का जीवन पवित्र है निर्मल है, उनके शरीर विलक्षण है हम लोगों से। जैसे मेरे से भरा हुआ सुअर हमारे को खराब लगता है, ऐसे हमारे शरीरों से उनको दुर्गंध आती है। ऐसे मलिन हमारा शरीर है, परंतु इस शरीर में जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवत संबंधी इनमें उन्नति होती है, इस बात को सब लोहा मानते हैं। सबकी दृष्टि में ये बात विलक्षण है, तो इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति में तत्परता से लेना चाहिए। और भगवान को याद करो आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, मन में उत्साह पैदा हो जाएगा, आपकी बड़ी कठिनताई दूर हो जाएगी, सुगुणता से पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी। इस वास्ते आप लोग सब भगवान को याद करो, सर्वे भगवान सुनो और भगवान को याद करो। प्रभु को याद करने से उसी शक्ति अपने में आती है। जैसे मनुष्य ध्यान करे, यदि मनुष्य ध्याय थी तदेव वाचा बदोती, यद वाचा बदे तदेव कामना करोती। मन जैसे जैसा ध्यान करता है, उद्देश्य होता है, उसके अनुसार उसका जीवन पवित्र होता है। इस वास्ते हरेक भाई को हरेक बहन को अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और भगवान को याद रखना। ये दो काम मनुष्य है, ये दो काम नहीं है वो मनुष्य करने लगेगी। भगवान को याद नहीं करता और बड़े बूढ़े दुखी अपाहिज आरक्षित निर्धन निर्बल ऐसे आदमियों की रक्षा नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में दो बातें तो मुख्य होनी चाहिए, भगवान को याद करना और निर्बलों की सेवा करना। कौन करेगा बताइए, मनुष्य तो है। ये पंच के पालन करते हैं तो मनुष्य करता है, सबकी रक्षा हो, सबकी सर्वे भगवान सुविधा, सबके सब सुख जा सब ही सब। हंतदेव जैसे राजा ने कहा कि दुख मैं भवंत्य दुख, सब दुख रहित हो जाए, सबका दुख मैं भोगूंगा, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, ऐसा भाव त्याग का हो भीतर से और सबको सुख करो। आप बहनो माताओ अपना आसन ठीक बनाओ, अपना उद्देश्य ठीक बनाओ, अपना रहस्य ठीक बनाओ, अपना ध्यान ठीक करो। सर्वे भवंतु सुखिनः, ये भाव भीतर से बनी रहे, सबके सब निरोग हो जाए, सबके निरोग भगवान भक्त बन जाए, भक्त सबके निर्मल हो जाए। ये आपका भाव बड़ा भारी काम करता है, संसार मात्र को उद्धार करता है। अच्छे अच्छे साधु हुए जो भगवत प्राप्ति में लगे हैं, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित हुआ है, अभी भी हित होता है। जिन गांव में संत महात्मा जाते हैं वे गांव भी लक्षण है, और कई कई गांव ऐसे हैं जिनमें ठाकुर जी का मंदिर नहीं है और 100-200 वर्षों में संत नहीं गए हैं, तो राक्षस वाला राक्षसों की तरह है वो, आपको प्रत्यक्ष दिखेगा हमारे देखे हुए। इस वास्ते भाइयों अपना आसन अच्छा बढ़ाओ, जगह जगह कथा होती रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, भगवान का भजन होता रहे, भगवान में लगे रहे, इससे बड़ा फायदा होता है, बड़ा विशुद्ध फायदा होता है। हम थोड़ा थोड़ा कहीं रहते हैं, थोड़ा रह करके कथा सत्संग जहाँ करते हैं उनसे भी लाभ होता है, और सब भाई बहनों का विचार जैसा हो जाए तो देखो आप व्यापक होकर के संपूर्ण दुनिया सुखी हो जाएगी और त्रिलोकी सुख हो जाएगी, आपका लोक सुख हो जाएगा, त्रिलोकी सुख हो जाएगी, सब सुख हो जाएगी। आपके भजन का असर, भगवान के नाम का असर विचित्र होता है, सब पर पड़ता है। इस वास्ते मैं दो भाइयों उत्साहित होकर के भगवान के भजन में लग जाओ, अच्छे आचरण में लग जाओ। सर्वे भगवान को सुखी ने हृदय का भाव है, चाहे सब शुभ हो जाए। आप हृदय में कमी क्यों ना करें, लिखा है प्रिय वाक्य प्रदान ना सर्वे तुष्यंति जंतवा, कुत्ता गधे आदि नीचों में भी अच्छा प्रेम से बोलने से वे भी राजी होते हैं, पूर्ण सब हिला करके राजी हो जाते हैं। कुत्ता भी तो बसने का दृढ़ता, उसमें क्या क्यों पैसे खर्च होते हैं। प्यार से बोलो, स्नेह से बोलो, हरे का हित करो, अहित किसी न हो, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, किसी को कोई भी दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, ऐसा आप भाव बचाओ, आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पक्की बात है। और आपके द्वारा कई सुखी हो जाएंगे। पीढ़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले कईयों को सिखा देते हैं, ऐसे गीता सीखने वाले भी गीता कईयों को सिखा देते हैं, ऐसे सत्संग में लगने वाले कईयों को सत्संग में लगा देते हैं और सत्संग का वाले से प्रसार होता है। जैसे जैसे आदमी होते हैं उसी ओर से प्रसार होता है। तो आप सबका भाव अगर पवित्र हो जाए सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबे सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, किसी माध्यम में कष्ट न हो, सुखी हो जाए सब, तो कितनी बढ़िया बात है। कितने आसन ठीक हो रहे से सबके लिए, ऐसे ऐसे अद्भुत संत महात्मा हुए, और संत महात्मा भगवान के साथ में अपना अपने के भगवाना साथ, भगवान मेरे हैं मेरे, आपने सुना है ना, भगवान को अपना मानते। प्रयागदास जी संत हुए, उन्होंने सीता जी को अपनी बहन माना, सीता जी मेरी बहन है। छोटे थे प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदत्त जी ब्राह्मण, विधवा माँ के एक ही गोदी में बालता, एक ही जो खेल रहे वो गया तो कहता है, लोग कहते हैं मेरे साथ भाई है, मेरा बड़े भाई है, तेरे साथ कौन है, तेरा कोई नहीं है। तो वो दुख हुआ मन में, माँ के पास में जा रहा हूँ, माँ लोग कहते हैं तेरा कोई नहीं है, हमारे बड़े भाई है, हमारे बड़ी बहन है, तुम्हारा कोई नहीं है। तो माँ ने कहा नहीं गो भाई, तेरे है बड़ी बहन है सीता जी। के माँ कहाँ है वो, कि अपने घर गई है, ब्याह हो चुका, तो ब्याह होने पर लड़की अपने ससुराल में चली जाती है, वहाँ है अयोध्या है। तो माँ हूँ तो मिलूंगा बहन से, फिर बहन बोलते तो बात मैं माँ सुनी तो मन गया कि माँ मैं तो जाऊंगा अयोध्या, बहन से मिलूंगा, ऐसी मेरी बहन है। छोटा है अभी, तू छोटा बड़ा हो जा फिर जाना। मेरे मन में लगी ज्यादा मन है, माँ अब बड़ा दो तीन दिन वही बोला अब बड़ा हो गया ना, अब जाऊ सोचता नहीं अब बड़ा कैसे हो गया। अभी नहीं बड़ा हो, समझदार हो तो जाना। तो बड़ा वो ज्यादा मन में लगी, उसे मन में कैसे करूं मैं, माँ आज्ञा नहीं देती। तो कई सज्जन लोग जो जा रहे थे उनको कह दिया, भाई हमारा ये प्रयागदत्त भी साथ में चले, तुम ले जाओ। हाँ चलो चलो। अब वो ना जाने में कोई ठहरते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और इन प्रयागदत्त जी के मन में लगी जोर से कि बहन से मिलूं। माँ कहती है कि तुम्हारी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, दुनिया मात्र में वैसी किसी की बहन नहीं है जैसी तुम्हारी बहन है, ऐसे मैं तो बहन से मिलूंगा। ऐसे मन में लगन लग गई। तो महाराज अकेले चल दिए, अकेले जाते हुए देख कर माइयों को दया आ जाती है, ये छोटा बालक है कैसे जा रहा है। कहेगा तू भोजन करेगा, हाँ बाबा, बड़े प्रेम से भोजन कराती है, और दया जी उस हाथ रखती है ऊपर और खुशियों को चल देता है। ऐसे करते करते अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या पूछा गया कि मेरी बहन का घर कौन सा है, नहीं पूछा करते। तेरी बहन को क्या बात, तू कौन है, कहाँ का है, तेरे बहन का क्या पता, तो क्या है, कृष्ण ब्याही गई है रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी घर पूछा कर। तो पूछता राम जी घर कौन सा है, तो मंदिर बता देते, मंदिर ही है, वहां कैसे सीता जी कहाँ है, सब अंधा बैठा था देखता नहीं, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन तो बड़ी श्रेष्ठ है, कैसे मिलूंगा। अरे सीता जी घर कौन सा, राम जी का कौन, अरे राम जी किसके बेटा है, कि दशरथ जी के, तो दशरथ जी घर पूछा था, दशरथ जी का घर कौन सा है, तो छोटे बालक का घर क्या भाई क्या पूछे, दशरथ जी घर पूछता है। दिन भर हैरान हुआ, मन में पहुंचा कि अब बैद मिलेगी, अब बैद मिलेगी, अब बैद मिलेगी, दिन भर हैरान हुआ, बैद मिली नहीं, भोजन की भूख नहीं, बहन के मिले अपना भोजन कर रहे, ऐसी तत्परता से उत्साह से बहन के लिए पूछता है। रात्रि हो गई तो एक तरफ चला गया, एक तरफ जाकर बैठ गया, मेरी बहन नहीं मिली। पहले तो माँ ने जल्दी आज्ञा नहीं दी, यदि माँ ने आज्ञा दी तो बहन बहन नहीं मिलती, अब ऐसी बहन है मिलेगी तो कहूंगा, तेरा घर नहीं बताते कोई, ऐसा बैठा चिंतन कर रहा बहना हो बहना हो। सच्चे हृदय में लगन हो और प्रतीक्षा करी जाए तो भगवान की प्राप्ति का बहुत विशेष साधन है ये। तो उसे मन में लगी तो एक देखा प्रकाश, एक प्रकाश कि इधर प्रकाश कैसे हुआ, भाई प्रकाश तो पूरी पूर्णिमा करता है, इधर प्रकाश कैसे हुआ। तो प्रकाश ने चयस्पेशम पूरा तथा विभावित कृति, उसमें देखा एक हाथी, हाथी देखा सफेद, कहीं आदि काला होता है या सफेद आदि कौन सा आया, पर आदो आते आ चलते चलते चलते अपने पास आ गया, पास आ गया दिशानी लगाई और सीता जी बोले प्रयाग दत्त हो गया, ओ बह जाएगी बह जाएगी बह जाएगी, बड़ी खुशी आई, जागर मिला तो बैठी बोली भाई भाई तो छूटा तो पकड़ लिया मैं रोने लगा जोर जोर से, अरे भाई होता क्यों है मैं आ गई ना और क्या बात है, उठाया गोदी लिया प्यार किया, रो मत अशोक से रो मत, जब तू मिलते ही नहीं तेरे घर नहीं बताते रहे, ऐसे आदमियों को तू रखती है तो तेरे घर नहीं बताते, कह रहे आदमियों को दोष नहीं है वे जानते नहीं हमारे को ठीक जानते नहीं है, इन्होंने नहीं बताया, अब बता देगा बहन के माँ ने क्या दिया है, माँ ने कसार दिया, कसार मगध कसार होता था पुराने जमाने में, गुड़ में मरा जाए कसार होता है, चिल्ली चिड़ी में डरा जाए मगध होता है, वो कसार नहीं बहन को दिया कि माँ ने दिया है, बड़े प्रेम से लिया या थोड़ा क्या भैया तुम खा ले, छोटा भाई है छोटा भाई, छोटे भाई के प्यार करते हैं, अरे बड़ा खुश हुआ प्रसन्न होकर पैर गिर गई और बहन की तरफ देखने लगा और ख्याल करने लगा मेरी बहन जैसी ऐसी ऐसी सुंदर बहन किसी की नहीं, ऐसी सुंदर मेरी बहन है, एकदम रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं प्रयाग दत्त जी, प्रयाग दत्त जी जी कर बोलते हैं ना, वो देखा देखो ये मेरे जीजा जी है, ये मेरे बहनों ही है, ऐसे देख करके बड़ा खुश हुआ रहा बड़ा राजी हुआ, बहन के समान ये कोई बहन नहीं और ये पति के समान तो शुद्ध है ही नहीं, दुनिया भर में मैंने देखा ऐसे कोई नहीं है, अब राम जी के समान कौन मिलता है। माँ ने पूछा कि आपकी माँ जी ठीक है, सासू के समाचार पूछते हैं, सब बताया और गदगद हो गया प्रसन्न हो गया और भगवान ऊपर से तो बहुत धन्यवाद हो गए, उसे हृदय में बैठ गए और बैठा चुपचाप ध्यान लग गया, सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ और ऊपर आ गया तो संत ने देखा कि ये कैसे बैठा है, छोटा सा बालक है चुपचाप बैठा है, उसको जगाया कि बहन कहाँ गई, बहन बहन बहन कि बहन कौन, सीता जी मेरी बहन है, तो कौन है, मैं जनकपुरी से आया हूँ बहन से मिलने के लिए आया, बहन का दर्शन करूंगा, मेरी बहन बड़ी सुंदर है बड़ी श्रेष्ठ है बड़ी अच्छी है, जगत जननी है जन्म संपूर्ण जगत की माँ है, ऐसी सुंदर है इतनी धनवती है ऐसी गुणवती है, कोई चीज किसी विषय में कमी नहीं है, ऐसे कम बड़ा खूब हुआ, अब कहने का मैं कहाँ गई, तो चलो मेहमान चलो, तो संत ले गए अपने घर पर अपनी कुटिया में ले गए, संतों ने कहा स्नान और करो और भोजन करो, इतने में दो माइयां आई, बड़ा सोने का थाल रतन जड़े हुए बड़ा कीमती उसमें मिठाइयां भरी हुई, दो माताओं ने आकर के दरवाजा खटाया, तो बड़ी भाई कीमती मिठाई और साथार वो दिया कि महाराज हमारे ठाकुर जी का पूजन था और भगवान भोजन बना, तो क्यों भाई ये संतों को पहुंचा दो, ये मिठाई संतों को पहुंचाने वास्ते हम आई है, दिया वो थाल लेकर भीतर गए, भीतर करके खाली करके देने लगे कोई मिले नहीं, पिछल दे रहे इतना कीमती थाल किस है, सोने का तार रतन जड़े हुए मित्र में बड़ा कीमती, और याद है ओह ये जो प्रयाग दत्त जी आए हैं ये भाई की पौनाई की है, बहन ने बड़ी बहन है ना, बड़ी बड़ी बहन माँ की तरह होती है, माँ जैसे लाड रहा है जीव लाड रहा थे, तो बड़ी बहन रही कृपा हो गई, वो पंक्ति पड़ी पंक्ति पुरुषी संतों ने कहा ऐसी मिठाई कभी हमने खाई नहीं, ऐसे हृदय शांति भर गई आनंद भर गया, नेत्र ठंडे हो गए, ऐसा भोजन करने से ऐसा भोजन मिलता ही नहीं। किसने कहा? ये प्रयागदत्त जी महाराज है, इनकी बहन का है भोजन है, सीता जी का हाथ का भोजन है। निवाद क्या कह रहे, जीवन तो मार है हाथ हो जहरी, ऐसा सब खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए। पशुवाद तो भोजन कर दिया, फिर अपनी चादर उठाई तो चादर में थाल बांध दिया। संतों ने कह दिया ये थाल क्यों दिया गया है, कि साधारण आदमी है, एक पैसा है नहीं, तो ये भाई को वगैरह के लिए दिया है, ले जाने लगे, ले जाओ हमारे थाल ले जाओ, आपके लिए थाल दे दिया है। हाँ थाल दूंगा। बहन को तो माँ देती है, बहन के घर का लेती है, बहन के घर का थाल माँ कैसे लेंगे? अरे माँ दुनिया मात्र की रक्षा करने वाली है, माँ ये मामूली नहीं है। कितनी बढ़िया हो, मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी माँ की बेटी है, माँ कैसे रहेगी? उन्हें नहीं ले जाऊंगा। कैसे कहते, एक कुंड में डाल दिया और पहुंचे माँ के पास में। माँ के पास पहुंचे, खुशी आई कि माँ ऐसी बहन है। दिन भर हैरान हुआ, दिन भर भूखा रहा, फिरा भटका, पता नहीं लगा। फिर एक से बाजार बैठ गया तो हाथी पर चढ़ी आई, सफेद हाथी पर। ऐसे बहन का दर्शन हुआ है, अरे बहन जी का दर्शन हुआ है। अब माँ बेटा मैं सत्य हो गई, ऐसा कर दे आनंद मुक्त देने में माँ का शरीर शांत हो गया। अब अकेले रह गए, अकेले क्या करें कैसे करें? तो एक ब्राह्मण थे, वहां सुनते हैं कि सीता जी के समय में ब्राह्मणों को पृथ्वी दी गई थी, और पृथ्वी के लेने वाले आज भी है कोई, तो पृथ्वी थी वैसे कन्या एक ही थी। प्रयागदत्त जी को देखा कि वो ब्राह्मण ठीक है, वो तो मिल गया ठीक तरह से। प्रयागदत्त जी को कहा कि महाराज मेरे एक पुत्री है और कोई मेरी संतान नहीं है, आप वो ब्याह दो। मैं तो पढ़ाऊ नहीं, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो बहन के पास आऊंगा, ब्याह नहीं करूंगा। अरे ब्याह कर रहे मैं कहूँ और मैं घर के सब सुख दे दूंगा, मेरे संतान एक पुत्री है और क्या करूंगा, मेरी सब की सब संपत्ति आपके नाम कर दूंगा, मैं ब्याह कर नहीं करूंगा। जो ना कही तो उसे मन का ज्यादा हुआ। ये दुनिया का कायदा है, मांगे तो देने का मन कम हो जाता है, ना देने से देने वाला का मन बड़ी बड़ा विशेषता से कि आप ब्याह कर लो, यदि ब्याह नहीं करूंगा। ज्यादा तंग किया तो उठकर सर्दी है, पहुंच गए जाकर बस, वहां जहां बैठे थे वहीं जाकर बैठ गए बस। अब घर पूछना नहीं है, तो जानते नहीं है। बहन आई मिले और माँ का श्री शांत हो गया, और वे एक सज्जन कहते तू ब्याह कर ले। मैं ब्याह क्या करूं, मैं तो बहन के पास जाऊंगा, बहन के पास जाऊंगा, तो तू मत कर जा। खुशी हो जाए, प्रसन्न हो गए। आज अयोध्या दिखती है आज की, उनको दिखने लगी वो अयोध्या, दशरथ जी महाराज है, चारों पुत्र है और सब झाठाठवार से राज्य कर रहे हैं। उनको देखा तो बड़ी खुशी हुई। थोड़े दिनों में राम जी को वनवास हो गया, वनवास हो गया तो वनवास में राम जी के साथ बहन चली गई। मन में कहने लगे बहन क्यों चली गई, बहन को तो वनवास हुआ नहीं, वनवास तो राम जी को हुआ, बहन क्यों चली गई? समझती नहीं बहन, बोली है समझती नहीं, बातों में आ गई। बहन में जंगल में सुख होगा, कितना दुख होगा वहां, मेरी बहन की कोमल कोमल चरण है, चरणों में कांटा लग जाएगा, ऐसे रोन लग जाएगा। बहन मानती नहीं, समझती नहीं, अकल नहीं, बहन में अकल नहीं है, अकल तो सो गया प्रयागदत्त जी में है। फिर साधु बन गए प्रयागदास जी, साधु हो गए। हर हर केशवा कटत कवशवा तो जबत महेशवा, ऐसी वाणी है वो संतों की, ऐसे शांत हुए। फिर जाकर कहाँ है तो बहन कैसे सोएगी, कैसे रहेगी, पैसा लगाएगा। पैसा नहीं शुरू गया। अब जहां जावे वहां छोरे कट हो जाए, मामा जी आए रे, मामा जी आए, मामा जी आए, दुनिया मातृ के मामा जी हो गए, माँ के भाई हो गए, मामा जी आए, मामा जी आए, प्यारे जी बाबा जी, बाहर से बैठ से चारों तरफ बीच बाबा जी मामा जी बैठ से आए, सब लोग कहते मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए। अब महाराज ने पैसे इकट्ठा करके तीन खाट बनाए, तीन सोरिया बनाया, तीन रई बनाई, ऐसे बना करके सब इकट्ठा किया। अब पैसा दे दिया बने, वे बना करके खाट के ऊपर खाट रख करके सिर पर उठाया। प्रयादे जी कहां जा रहे हो? कि चित्रकूट जाता हूं। स्वामी वहां रहती सीता जी, सीता जी जंगल में रहती है, सोने की कहां खाट है ही नहीं, सोना है ही नहीं। तीन जूतों की जोड़ी बनाई, एक स्त्री की जोड़ी, एक पुरुषों की जोड़ी, तीन जूतों की जोड़ी बनाई, जूता लेकर ये सब लेकर घाट के ऊपर फिर वहां से चले। कई दिनों में पहुंचे चित्रकूट। अब चित्रकूट में ढूंढने लगे, पता नहीं लगा। घूमते घूमते एक दिन गए राम सैया के पास में, राम सैया के पास में देखे तो उधर से आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, सीता जी पीछे, लक्ष्मण जी पीछे आ रहे हैं। अब देखा खुश होगा, अब ठीक हुआ, बहनों का बहन आओ तुम लोग एक खाट पर बैठो, ये जूती पहनो, कांटा लग जाता है चित्र में, ऐसे कांटा में जमीन में कैसे पहनोगे? कि भैया हम तो जूती नहीं पहनते, खाट पर हम सोते नहीं, बड़े तपस्वी बने, बड़े त्यागी बने, मैं लया हूं कि भैया तुम सो, तुम्हारा सो गया। लक्ष्मण जी बोले कि मेरे को ले चलोगे? हाँ बड़े खुश होगा, हम कैसे ले जाओगे, खाट पर बैठो, उठा लूंगा, ले जाऊंगा आपको। लक्ष्मण जी हंसने लगे, राम जी ने कहा ये लक्ष्मण आपके दिल्ली करता है, चाह जाएगा नहीं, ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, क्या कर नहीं चला, ऐसा नहीं है, बड़ा खोटा है, सीधा साधा है, पर नट जाकर घर नहीं चलूंगा, ऐसा साथ में नहीं चले। ऐसे महाराज भक्तों के वश में भगवान हो जाते हैं, सीता जी वश में हो गई, प्रयागराज जी महाराज का प्रेम लेकर के खुश हो गए। लोगों को हरे को विश्वास कम होता है, उनके हृदय में विश्वास है, मन में विश्वास, महाराज चलो आप चलो आप चलो, कि ना भैया हम नहीं चलेंगे। सीता जी से कहा तू कहे तो अयोध्या पहुंचा दू, तू कहे तो जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ में हूं, डरने की बात नहीं है, तो डरो मत, सिंह बाघ सब मैं साथ में, तो साथ में हूं। छोटा भाई तो छोटा है, वो कहते मैं रक्षा करूंगा, साथ साथ में। सीता जी हंसती है कि महाराज ये जाएगी नहीं, दुखी में करेगी, बहन मानती नहीं, तू कुआई तेरे को तो बदमाश नहीं है कि महाराज के चरणों का दर्शन करने से मेरे को आनंद होता है, इस वास्ते मैं आ रही हूं। भोली है, भोली समझते नहीं। अब सीता जी कोई भोली है, जगत जगत का पालन करती है, संहार करती है, उत्पत्ति करती है, ऐसी सीता जी है जिनको भी प्रयागराज जी कहते भोली है, भोली है, समझते। जंगल में कोई आनंद है, कोई आराम है, अयोध्या पहुंचा दू, सरगपुरी पहुंचा दू, तू कैसा साथ में मैं हूं, डरने की बात नहीं है। कि नहीं भैया, भगवान राम जी ने कहा कि खाट ले जाओ, अयोध्या में रहो और खाट के ऊपर आप रहो, तो आप खाट पर रहोगे जो हमारे को आनंद होगा, हमारे खाट पर रहने में आनंद नहीं होता, ऐसा आनंद होगा। तो शाह चले गए, क्या कहें, भगवान ने कह दिया तो वहां चले और चट पहुंच गया। कहते आपने साथ में तो रखा लगे, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, जो दे मार गया। वहां खाट पर रहते नीम गैरी रे खटिया रे के खटिया ने से करवा प्रयाग दास अलमस्ता शोभे राम लला का सरवा राम जी का शाला है कोई मामल थोड़ा ही है सुने राम जी का शाला है ऐसे मस्त हो गए खाट पर रहते हैं खाट पर बैठे एकदम भगवान कह रहे तुम्हारे खाट पर आनंद होगा तो भगवान को आनंद हो भक्तों का काम तो केवल भगवान प्रसन्न हो इसमें ही रहता है तो भाई ये बात है भगवान का काम है कि भक्त राजी रहे भक्तों का काम है कि भगवान राजी रहे अपने देना कुछ नहीं अपने कुछ नहीं चाहिए भगवान राजी रहे भगवान खुश रहे भगवान कहते तुम्हारे खाट पर रहने खुश रहे तुम्हारा खाट पर रहते भगवान की उपासना करते ऐसे प्रयागदास से अच्छे महात्मा हो गए तो ऐसे संतों के दर्शन करो ऐसे संतों के चरित्र सुनो जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए मन निर्मल बनाने के लिए ऐसे गौतम कथा कहो सभा में चिंतन करो जो आप सब पवित्र हो जाओगे अब महाराज कह रहे समय ज्यादा हो गया है अब आप हरे राम Yeah.